Carta astral cromàtica de Cristina Morla Sanz. La carta astral cromàtica ens marca el treball evolutiu de la persona, és a dir, allò que ha vingut a fer en aquesta vida i les eines amb què compta per fer aquest treball. Cada signe i cada planeta té una energia i una vibració que es codifiquen a través del color, agafant així un aspecte molt més sutil de la seva influència sobre l'home. Per la casa 1 veiem les energies que la persona porta infoses des del moment del seu naixement, marcant sobretot el seu aspecte inconscient. Això ens dona una visió ampla i generalitzada, podríem dir una visió abstracta, del caràcter i la manera de ser de la persona. En el teu cas, Cristina, apareixen en aquesta casa 1 dos tipus d'energia, però que es complementen força bé l'una amb l'altra. Sobretot aquestes energies, la més dominant és una energia molt creativa, és una energia que ens parla bastant d'una connexió amb la teva part interna, però d'una manera, com et dic, creativa, és a dir, que la teva connexió arriba molt amb un aspecte intuïtiu. Ets una persona que, encara que potser no t'ho sembla a nivell conscient, però et deixes portar per natura, et deixes portar bastant per la intuïció. Aquesta intuïció, com et dic, et ve donada per la teva part interna i és com si amb tu mateixa tinguessis el guia que et porta per la vida. És a dir, que tot allò que busques, pots arribar a buscar diferent a la tu mateixa, la teva part interna, has escoltat, has de fer aquestes coses, doncs la resposta que has buscat és la teva part interna. Has de veure que aquesta intuïció passi. Thank you. teves paraules netes. Thank you. complementació que us doneu en aquest cas és una ajuda molt més oberta dintre d'una relació com molt distensionada. Pensa que ets una persona també molt independent per natura i difícilment acceptes condicionants tant de tipus familiar com dintre de les relacions de parella, perquè precisament van una mica en contra dels teus propis conceptes interns i això ho has de respectar. Anem a veure ara com funciona la teva ment. Veiem abans purament l'aspecte inconscient, veiem que hi ha una energia equilibrada i forta, i ara veiem el conjunt d'energies mentals, ja corresponents també a l'aspecte conscient. Tenim una ment molt interessant, primera perquè tens aquesta base inconscient equilibrada, però també perquè el resto de la teva energia mental és una energia positiva. Ets una persona, com dèiem abans ja també, que tens una tendència a tipus pràctic, i això fa que sàpigues aprofitar els bons moments de la vida, és a dir, saps extreure el positiu de cada situació. Això és un fet que has de cultivar, és a dir, d'algú que tens innat, però que no cultives pot ser que et perdis en un llit. Llavors és bo cultivar-ho que ets tenint, és a dir, intentar que està sempre aquell aspecte positiu de qualsevol cosa que no. Per això t'enriquirà molt internament, però també és una persona que es va Thank you. màquina, que la màquina, que la màquina, que la màquina. Thank you. pensar com pots anar superant i analitzant moltes vegades els teus propis sentiments i a través d'aquestes relacions amb coses amb persones que realment t'importen, moltes vegades et poses a prova tu mateixa i descobreixes d'aquesta relació pots arribar a descobrir els teus propis conceptes personals. Moltes vegades les circumstàncies que puguis viure amb altra gent, amb la relació amb altra gent, doncs precisament són punts a analitzar, són coses que si analitzes i descobreixes veuràs que moltes vegades et poses, com et dic, a prova tu mateixa i et fa extreure el millor de tu. Llavors és bo per tu aquest sentit de relació, encara que a vegades et sigui dur. És a dir, que això vol dir que pots tindre alguns cops en la vida precisament vinguts o donats per aquesta relació d'amistat, però que no t'has de tancar tu mateixa mai, sinó tot el contrari. Perquè inclús les relacions que m'ho hem donat i acabar malament en aquest sentit poden ser molt enriquidores per tu. Per altra banda, a nivell també més de feina, també et funciona bé el fet de treballar amb equip. És una persona que pot comunicar-te bé amb la gent i sobretot extreure aquesta part interna més sexual i més profunda de tu mateix i de la relació, portant aquesta relació, com et dic, dins del món del treball i fent aquesta tasca amb equip. Això et pot enriquir també bastant i et pot beneficiar en certs aspectes. Això és més o menys la síntesi de la teva. Et dic també que el teu signe és Escorpí i que el teu ascendent és Sagitari. A la segona cara d'aquesta cinta trobaràs una seqüència musical gravada. És una música que està codificada també per color i especialment estudiada segons el teu tipus d'energia.

Thank you. Aquí está como la mirada está deslizada en el centro. Muy bien. ¿Qué la persona? In de geur, waar het stand dus eigenlijk langer is kan ben staan gaan. Dat zal me bijna kunnen troen. Dat denk ik, wat het vroeger zei een goed ding. Hij is groep drie, als wauw zijn we nog gewoon lopen. Ben ik ooit? Dop, wat triple tattoo! We gaan eens door het ritual shower cirkel. In het vrouw, kom in het vrouw, ho. En dan, ho in het. Marie, en het zonne gal, kom eens staan. In deze kou brood zongen zo met zijn. Raaah. En hij staat. Roem. En hij. Raaah. En je doet me de rest. Roem. En dat is er mee. Raaah. En hij kropt om weer roem. Ship more in since take 3,000 rings. Let it go. I'm Fin de la llamada. Show, come on, bitch! show. Come on, be jump, jump, jump, be now, be jump, down, be down, jump down, chicken the back of the bag down, jump. Thank you. Come on.